कहिले जा कहि छिटकि जाउछि ने कहिले ना कहि मुह मोडुछि आ कहिले जा कहि छिटकि जाउछि ने कहिले ना कहि मुह मोडुछि बयस एमिति बुझिब केमिति बयस एमिति बुझिब केमिति केते जतन रे ताकु किए गढ़िछि नवम श्रेणी झियटा छाती कु महट करुछि नवम श्रेणी झियटा छाती कु महट करुछि किछि जमा भीड़ कु नुह साकमा बयस तार कल देह बुझे नाई किछि जमा भीड़ कु नुह अधा कंचा पाचिला से कंटेई कोली अधा सिजा अधा कंचा सर चकुली कथा पदे हब्बा कु से भारी डरुची हाथ ठारी डाकी देले चिट्टी जाउची नाउनी टिकिली चाहुनी से बुली नाउनी टिकिली चाहुनी से बुली झियों का भीतर बाची हे जाउची नवम श्रेणी झियटा छाती कु महट करुची नवम श्रेणी झियटा छाती कु महट करुची इतिहासर से बुझुनी मुला परिमिति जामिति रे करुची भला प्रेम इतिहासर से बुझुनी मुला रिबन बंधा बयस छंदी चिताकु पारुनी जानी से हब कौकुलकु न चिन्हिला परिसिए खाली होची एठी सेठी मिछुटा रे गप मारुची बुझी मुसारी ची तमन भितरे बुझी मुसारी ची तमन भितरे मो पाई टिके किछि किछि होउची नवम श्रेणी झियटा छाती कु महट करुची नवम श्रेणी झियटा छाती कु महट करुची छाती कु महट करुची छाती को महट करुची।